خاتمة مفهوم كلي يسمى كليا منطقيا ومعروض ذلك المفهوم يسمى كليا طبعيا والمجموع من العارض والمعروض يسمى كليا عقليا متن سے جو مختاری ہے کہ کلیات خمسا دے مباخر سے نا یو انداز پر فارغ شو نن پا آخر دے دوے کے یو خاتمہ ذکر کروی دا دے کلی دے مباخر سے پا آخر کے سا احکام ذکر کروی چھے لئی سر تعلق تا خو دے مجموعہ سر تعلق ہو ایسا کہ پا آخر کے پا خاتمہ کے ذکر کللا نو حاضی دا ورست مباخر خاتمہ تنو دا خاتمہ دو اختتام دا لبحث الکلیه دا بحث الکلیه پورا آده دایی سراچه کم احکام تعلق تا آکه ذکر کولشی مزیدی محب الله به هاری صاحبه دا مزداد تا ختمه ذکر کلی مفهوم الکلی پا مزداد تا ختمه که نو تقسیم دا کلی کو اقسام سلساتا چه تفسیری داستا چه دا کلی پا دریک اسمینا منده دا کلی منطقی کلی طبعی کلی عقلی وجد قصر تدریک دا چه دا کلی کشیر تا نفس طبیعت نفس مفهوم دا کلی مراد بی آ مفهوم دا کلی تیرو چه عقل جائز گانی سبکی پا کافری عقل مانع نگانی وقوع دا شرکتا پا داغا معنا که عقل جائز گانی سبک دا پا کافری منده بیا که نفس دا مفهوم دا کلی مراد شی دا تا بیا کلی منطقی ہے کلی خود زکر ویده ویده ویده کسیرین تا دیکیشی منطقی زکر ویده ویده ویده منطقین بیا بخست دا مفهوم نکو لکه منطقین که کم تقسیم کو چل کلی ام مذاتیین و ام عرضیین کم شای تقسیم ہوئی دا مفهوم تقسیم ہوئی یا دے چی دا کم مقتا کلی آتا خمسا تا تقسیم ہوکا دے کم کلی تقسیم ہوکا دا مفهوم تقسیم ہوکا نو منطقی زکر ویده ویده او کچین تا داس وشی چه دارا مفهوم دا کلی ندایا چه آتا جهر گنه سبا چه پا کسیرین چه چه تا در عارض نی آ معروض یا وخلی معروض دا در مفهوم وخلی اکا ایزا مفهوم انسان تا در عارض دای دکا چه انسان کلی دای انسان که کلیت پرتا دا مفهوم حیوان تا در عارض دای دی آتا بیایی کلی طبعی کلی بزا کرا دا بیایی چه دا کلیت در عارض دای نو تسمیات معروض والا تا اسم دے عارض او کلی تبعی دکا و تبعی مانا طبیعتا چرا معروض دیو طبیعتا یو حقیقتا یو حقیقتا یا دا تبعی رکی یه رضبات یادو اصل که دا طبیعت مفهوم دا کلی تبعی دکا و تبعی دکا و دا کلی تبعی تا تبعی دکا و تبعی چه منصوب بسو یه طبیعت چه در رضبت اولا مفهوم دا کلی دا شوائی دای دا اغنا یو فرد دای لکا بلید انتصاب دا فردنا کلی تا لکا زیتا انسان دی فرد یو فرد دا زیت انسانی و بلی تبعی تا بار چه دا منصوب بسو انسان او کچیر تا دا مجموعا عرض معروض مخلی دا معروض مخلی دا انسان دای دا عرض تا مخلی انسان کلی حیوان کلی دا تا بیا کلی عقلی دی عقلی دا کلی دا یای چی پا زیر که دا موجود دا پا خارج که موجود ندای کلی دا کلی دا یای چی کلیت یو جوزی تشاید دای پر ادوا جوز این که دا یو جوز کلی و فی دا کلی سورم و کلی تسمیه دا کرش و پا اسم دی جوز سرا دا بیار گرزا و نو عرض د محب الله به هاري صاحب په دا عبارت سره چې خاتمتون بخص کړل دي د هغې احکام نه چې تعلق یې د مخته کلیات حمسا سره دی د هغې نه مباقیات احکام داسې پوتي وي چې د هر یو سره زلته زلته مثاله په تاک ذکر کدل ولی چې دغه ټولې سره چې تعلق ته یا مجموعه سره چې تعلق ته دي ووایو سره نه په دا خاتمه کې ذکر کوي نو ووایو چې هذه دا ما سیأتي خاتمتون خاتمه د بحث الکلي ده مصيئتي حتمادو ده بخص الكلي ده فران مطلوب الكلي ايز مزداد ته حتمه ذكر كي ما تنسايا با پا ده مزداد ته حتمه كي تقسيم ده كلي كو اقسام سلساتا تفصيل يه ده چه كلي تقسيم شوا ادايا و اقسام سلساتا چه يو قسم كلي منطقي ده بل قسم كلي طبعي ده بل قسم كلي عقلي ده وجه ده قصر تبريك ده چه ده كلي نده دو خلی نوی چه در تا مثال بریکی سنو یا مفهوم دو کلی رو خلی مفهوم دو کلی مفتا تر شوا و چه عقل جهید یعنی سیدک پا کسرین عقل منع نکو دو وکور شرکتنا پا داغا مفهوم که یا که داغا مفهوم دو کلی من خیش و مفهوم دو کلی رو خلی دا تا دو کلی منطقی یعنی کلی خود دکا وطا یعنی چه پا سبت پا کسرین دا منطقی ذکر کرے چھ منطقین دے اگے مفہوم نہ بخف کو لگا وار کر کے چھ دی چھ ان رتین و معرفین دا مفہوم مراد دے کلا کلیات خمسہ کا تقسیم ہو کہ جنس پر سنوا خطا عرض دا مفہوم مراد دے منطقی ذکر کرے او کثیر کا دا کلی مفہوم دا کلی دے وقت ما بلکہ چھ کے وقت ا معروض دے دے مفہوم دا کلی وقت دے یو مفہوم دا کلی مراد کوئی من دے کہ چھ یو معروض دے دے کلی مراد چھ دای کیا تے عارف کا دے لکہ دا مفہوم دا صدق پا کسرین ویچاتا ورہ عارض دا انسان دا انسان کلی دا صدق پا کسرین دا بل بل دا تا دیا کلی تبعی لیا کلی میں نے کہا یہی اذا کہ دا معروض دا دیا دا کلی دا فورا نو تسمیہ دا معروض شولا فا اسم دے عارض آگر عارض شا ہم تبعی لیا تا یہی یا ذا کہ تبعی مرا طبیعت حقیقت دا یو حقیقت دا معروض دا حقائی کنا یا دا انسان چی دا کلی شو دا انسان تا ذا کہ کلی تبعی لیا چی دا معروض یا وخلی چرا تبعی تما کلی تبعی چی منصوب بسو طبیعتا اول مفهوم دا کلی خونی طبیعتا مدتا انسان تا زکا کلی تبعی ہے چی دنس بس چوائی دا ایغا کلی تا انسان کلی دا مانا چی دا انسان یو طبیعتا یعنی منصوب بسو طبیعتا دا یو نس بکیا کا دا یو فرد ہے ایغا طبیعتنا ا طبیعتا مفهوم دا کلی مراد دا پتا سرا طبیعتنا مفهوم دا کلی مراد دا دا یو فرد ہے ایغا دا افرادنا انسان کا سب یہ کلی تبعی یعنی یہ فرد ہے افراد دے گئے طبیعت کلینا خواہ والا مجھے رہا دو اور کچھتا مجموعہ عرض معروض وقل انسان کلی دا انسان معروض کلی تے کہا عرض دا مجموعہ وقل دا تب یہ کلی عقلی والا کیجا عقلی دا کہتا ہے کہ خرج کی موجود نہ دایا اور کلی خود کہتا ہے کہ یہ جوزی تو وقل دا کلی سی مجموعہ کلی وقل دا تسمیہ دو کلشو پر اسم دی جس سرا خوبا دا یہ سوال والے دیجی چه تو دا عقلی پتا ہو جا بلے کلی عقلی چه پا خرد کرنا ہے موجودا خوبیا خوزتی چا چون کلی تبعی ہو انا آوال سر کے کلی منطقی خرد تو خانا دا موجود چاکی مفہوم دا چاکر جیز گنے صدق پا کافری خواتا کلی منطقی ما یا صدق ہو یا کلی عقلی جواب چه تو اکتو آسر نکے ندائی ضروری مطلب دا چه تیو شائی وانا مبی دیوہ علت تواجنا زیتی آغا علت یہ بلدی موجود شیستی و آشائی نا مہر پیدا غنو مسلا یہ شاید ہے کہ علت وجنا کتنوں تک شیع شو نہ کہ وجہ اچھا شو اس کا دام آنا سرو رہا بلدی موجودہ شیر دانو مونہ پیش دے لیکن چاہتا ہے کہ تسمیہ دا دے وضع نو وضع سارا تلک لاری لیکن یہ بنانگور سرائی دے چھ سرائی ورم آئی مطیع الرحمن تو ایسی مطیع الرحمن نہ بلے چا معنی نوی تے موجودہ تاکی ہی کنی رکے تو مطیع الرحمن بلے یہ دیر نے کمالا سرائی دے زلیمین ہو رہا بیش فتو اس زلیمین بلے اگر کا دیر نے کمالا ہی دے رزکا چھ دا وضع دے وضع اچھا رہا دا معنی دا چار منو چھ معنی کہ نکمال ورہ دے سی مطیع الرحمن بلا چھ معنی کہ ظلم دے سی ظلمین بلا ناعکس ہوئی معنی کہ اطاعت بھی خلق ظلمین بلی معنی کہ مثال فسق بھی خلق مطیع الرحمن بلی مثال دا پڑا بھی رہونا دو خوئی بل سوال قدم مقام کے ورے دیجی ابل سوال دا چھ دا دوام کس منو دا کلی طبعی چھ بتا دیا جی چھ دا معروض وحد مسل دو مسل دا تا دا کلی مل سی ندی ذکر دے کلی ولی تا صحیح ندی نا دا غا ورست ہے کلی عقلی ندی انسان کلی چا بتا جائے یہ سالا دا انسان کلی چا معروض عرض دوارا وخلے کلی ولی تا صحیح ندی کلی ولی عقلی خوشا پا خرزین کا موجود ہے کلی ولی تا صحیح ندی دا کلی عقلی ندی کلی ولی تا صحیح ندی ذکر چا کلی خدا روی جا پا خرز کی خیافرات دیر پا در سا دیکھی جی و دا انسان کلی دا پا خرز کی پا اوبر سا دیکھی لیکن پا خرد کی جسم را افراد دی زید بکر عمر اس زید دا صلح شو چی انسان کولی بکر دا صلح شو چی انسان کولی و دا سوال را دیجی چی دا دران کسان چی دا کولی عقلی رای چی دا مجموعہ عارض معروض وخلی دا تا دا کولی میں نہیں سی ایسا کہ چی کولی خدا تا یہی چی پا خرد کی پدر بنے سا دیجی ای دا غی کولی عقلی دا پورا پا خرد کی یو فرد غنشتا زکا چی انسان کولی دا پورا یو فرد شتا انسان کولی فضل دا غنا چلی افرادی رشی سیگا سیر سانس جواب کلائی دا ولی اولا سرد جواب کلائی دا چی دا تسمیہ مجازن دو مجاز دا آتوا استرا دو چی دای دا غا معروض عرض دوالی تا کلی عقلی دا کلی و تا یای نورا پا حقیقت که دا کلی نوی ولا مناقشا تا فیل استلاح دوال دو سیر زیر دا کلا دا چی نا دا اطلاق حقیقتا نا مجازن ندا زیر تا چی کلی عقلی دا پرا پا خارج که افراد شتا کانشتا انسان کلی افرادی غولا انسان رومی انسان پاکستانی انسان افغانستانی چې د سنتی نه مشبری و دا هر وته انسان کلی ونه کیږي کنه انسان پاکستانی جزیره کا کلی نو انسان انسان پاکستانی کولدا کا جز دی یو کولی نه دی او تل اس کولا باندې سړی کیږي نو دا تا وی چې انسان کولی یو پر دی داغا دی د انسان کولی پر ابل پر انسان رومی دی د انسان کولی پر ابل پر انسان افغانستانی دی انسان کولی پر ابل ارجنټینا نه دی سنتینا او د انسان کولی پر افراد کې ارجنټینا او د انسان کولی پر افراد کې خو سم په خپل کولی نه کوي کولی سم په کولی دی چې ځي خو نه وی په دې سره کیږي بهر خل ورولوږي مفهوم کولی معنا د کولی سمنمي کولی منطقي ان کولی منطقي ومعروض ذلك المفهوم معروض ده مفهوم چا انسان دا سمنمي کولی طبيعي کولی طبيعي والمجموع من العارض والمعروض مجموع عارض معروض لا يسمى نمي كليا عقليا كلي عقلي داخل وقت تقسيم ده توقع وقت يسوك تقسيم كو كلي ولا دريك اسمينا تا بيارا مقتا كلي تنزال سيانتا نوم شلع شلع جنس بس القطاع رضا آغا ده كلي چه كمي نوع دي ده كلي ده پر ايوان نوع جنس بلا نوع بس البلا آنوع كا تقسيم هو ده دريك اسمينا تا آغا تقسيم ده شي لكن ده كلي هو جنس هو دا تقسيم شو دريتا کلی منطقی کلی طبعی کلی عقلی دو کلی دفرا چکم انواعی جیس پسل خطا عرض عام آغا تقسیم دائشی اچو با کذر کلیات الخمسون دارنگا کلیات خمسان من آباز رجعنا منطقی و منطقی دیو و طبعی و نباز طبعی دیو و عقلی و نباز عقلی دی لکا پا جیس کے لاس مثال دیکی جیس تفرا موسیس مزداکی تشاو جنس مزداک حیوان اس مفهوم دي جنس يا وخر ام مفهوم دي جنس هو كلي المقول على كثيرنا مختلفين بالحقائق ده هو سبني جنس منطقي او ده مفهوم دي جنس چا تا ولا عارضي او تبين جنس تبعي لك معروض الشرطة حيوان حيوان ده سجل كثير من صديقي حيوان ده معنى على عارضة مقول على كثير مختلفين بالحقائق تاي او جدا مجموعة لك حيوان الجنس تقول انسان كلي حيوان الجنس ده طبعا سوى جنس عقلي بخارج كان موجود حيوان الجنس جنس يخو بخارج كان لا تسمى نوعك مفهوم ده لأن كلي ونقول على كثيرنا متفقين بالحقائق يوصد لأن نوع منطقي معروض لأن وقت لأن نوع معروض شاك غير عريض لك انسان يوصد لأن نوع طبيعي مجمعا وقلا انسان النوع يوصد لأن نوع عقلي دا عادة بطل معروف مفهوم ده بطل جو وقت نتوش على المقولة على خلق اتشاف الخمانيكي يخب جواب اي شيء هو في ذاته بيادا تشعر بطل منطقي معروف ده وقت لك ناطق بطل طبيعي مجموعة وقت لك ناطق قل ناطق ناطق قل فصل بيا بطل عقلي دا كسم خصاء دا كسم عارض عام في وركياس ثم طبيعي اذا انا بعت كلمه كلي يبادرات سمت تقول شو كلي منطقي كلي عقلي كلي طبيعي بعت طبيعي خط ما اسكو ان ذا كلي طبيعي شيء يقسم بدرا اقسام انا دواء بريطه تبشي كلي طبيعي شيء ده يقسم بدرا اكثر ادرا اقسام انا دواء بريطه تبشي كلي طبيعي يقسم ترى طبيعته مجردة بل قسم طبيعته مخلوطة بل قسم طبيعته مطلقة دا کلی طبعی نه کلی طبعی نه برای مثال داره که چطور شو انسان همه عرض نو اکلی طبعی یه زیت میشه و دریک اسمی نه تا طبیعت مجردا طبیعت مخلوطا طبیعت مطلقا و در قصر طبعی که دادو چه دا کلی طبعی و خلی نوی یا و یه دسره اقتران به عوارض معتبر شوایی یا و نوی شوایی کا اقتران ده عوارض نه یې سره شوی بیا طبیعت مجرده کا اقتران ده عوارض نه سره شوی بیا طبیعت مخلوطه او کنه له خاص ده اقتران ده عوارض نه نه له خاص ده عدم اقتران ده عوارض بیا طبیعت مطلقه له خاص ده اقتران ده عوارض مجرده نه نه وغان چې نه یې مجرده چې یې مخلوطه چې نه یې و نه یې دوار له خاص ده شوی من خیسه هي هي مطلقه لکه دوی ته دا په داس انداز کې جوړوي چه دا کلی طبعی و خلی نوی یا اگو مرتبه ده شرط لا شای که و خلی به شرط لا شای که ونه به شرط عدم اقتران معل عوارض بیا مجرده شا یا به شرط شای که و خلی ونه به شرط اقتران معل عوارض بیا مخلوطا شا یا لا به شرط شای که و خلی ده ونه چه نو اعتبار ده اقتران ده عوارض و نو عدم اقتران ده عوارض و نو اعتبار ده اقتران ده عوارض و نو اعتبار ده عدم اقتران ده عوارض بیا مطلقا شا د طبیعت مرتبه مجرده مرتبه د بشرت لا شی شوه. طبیعت مخلوطه مرتبه د بشرت شی شوه. طبیعت مطلقه مرتبه د لا بشرت شی شوه. رسوم تبعیلی دیارا یو قسم تبعیل او اعتبارات و ثلاث پر نظر پر ادری اعتبارات تی نا ادری اکشان اول پر خارج کے ذکر کے خارج کے اداس وجہ رکھ سے ذکر کے نو الاول اوال بشرت الاشی چو پر شرط الاشی وقت یعنی بشرت عدم اکثران مع الاغار و اسلام نمیلی مجرد الاغار لغار کو تکا مجرد اغار کو تکا لغار در اعلی وجہ و ثانی بشرت شی دوام دارا چی یو خز وقت شی بشرت شی یعنی بشرت اکتران مع العوارض بشرت اکتران دارا سرا و یسمر امیر مخلوطا زکا چی خلط دارا عوارض سرا و جرت سمیه جوا قدو و ثانی تو دران تشای دارا نغا یو خز بلا بشرت شی چی وقت شی ندامق سرا لگوا الاولو یو خز بلا الاولو اعتبارات سرا سری الاولو اعتبار بشرت لا شی و ثانی اعتبار بشرت شی وصارت اعتبار لا بشرط شيء درام اعتبار لا بشرط شيء دي ما اعتبار دي ترمشي وانا اعتبار دي عدم ترمشي وهي سمنا ميري مطلقة مطلق ذكر دي جو دعوة دي تجارب ما مطلق تاي وانا دي عدم تجارب يدوار انا خلق متبار دي كي ما تجارب دي متبار دي مطلق تاي كيسا وان بلاتا وكارا وانا دو خوية ترف وري دي جي شا جباح شاي طريقة دي وكرا يو شاي داي پدقل وان اعتبار دي مرتا و در تقسیم یا تک تقسیم کرو و در اکسام تا وشلا و ایسی پا آغا اعتبار آغا شای بیا در اکسام تا وشا عجیبا کیسا دو مقدر اینی ریو چه دا طبیعت بشرت شای لا شای چه وقلی بیادا شای دای چه بشرت شای وقلی بیادا شای دای چه لا بشرت شای وقلی بیادا شای دای آغا یو طبیعت گره دا در اعتبارات جور کری بشرت لا شای بشرت شای و لا بشرت شای و دیل تا آغا طبیعت که بیا آغا اعتبارات جور کرد خو بلشی تا تقسیم آره مرتبه ویری جو دغه یو طبیعت چې به شرط لا شی وخلې مدار او چې به شرط شی وخلې نوعد او چې لا به شرط شی وخلې جنس ده مرتبه داس ویری اوریس اگا طبیعت بیا ویری چې به شرط لا شی چې وخلې یا طبیعت او چې به شرط شی وخلې مخلوطا را او چې لا به شرط شی وخلې مطلقا را نو ورته نه مدار ته ولا دیلتا مجرد ته ولا ورته نه نوعد ته ولا دیلتا مخلوقات ہے یا وہ تے جرم بولے دیتا ہے دا ہو جے جبا کے ساتھ یو شاہ پاغا تے بارا سرا چ یو تقسیم شی دو بارا پاغا تے بار جانے تقسیم جی دا ہو یو شاہ دے پاغا تے بارا سرا یو درا تقسیم اقسام تے شرا ہو این دا ہو جے پاغا تے بار سرا ہو درا درا اقسام تے شی دا بیا رکھی جی تقسیم چ پیوشی کے دو بارا والے تو بڑے تے بار سرا والے پیوشی کے پیوے تے بار سرا دو تقسیمیں نکی جی اگر اتفق سبخات سر ورا ہو خیر من اوتا بند شپتا پر آغا مزدور سرم مل فرقو بین الجنس والمارا فیلنا و یقارن الجنس و مثلا چانا و جنس من الانسان فوا مخبول و این اوان فوا مستخیل فنقول الجنس ما المخول به شرط عقل زیادا مادا والمخول به شرط زیادا نو والمخول لا به شرط شئی بل کئی پکانا جنس امال دکانا مولا جواب دن اوکی حاصل دارا ہے چون تا شکیم اکتران مرادو آدم اکتران مرادو پا مدا کے اکتران مرادو پا نو آکے اکتران و آدم اکتران دے دوارے لخواب نو پا جنس کے اولا اکتران آدے آرادے ایسا آورد محسنہ اکتران مرادو آرد آورد محسنہ بالفاظ دیگر اکتران و آدم اکتران دے ذاتیات مرادو کسا چلوش بجدہ شیزا کدا آفاظ استراخات بالفاظ دیگر اکتران و آدم اکتران دے فصول مرادو نورا زکی میگی دوا چه اکتران و عدم اکتران اکتران و عدم اکتران ده عوارض محصله اگه عوارض محصله چه خصله مین که دی جنس وی بارفاد دیگر ده زکیاته بارفاد دیگر ده فصوله داما پا چه اونتا کن زیادت که چکل اگه دلا و زیادت و فصول غرانوی و دیلا چه دنن کن دغا عوارض مرادی چه به شرط شی به شرط لا شی لا به شرط شی به شرط شی به شرط لا شی اگه جناب عوارض اگه عوارض مرادی که غیر مخصلاوی یعنی ذاتیات نوی پسون نوی یا نور عوارض مرادی نورا چه کم تقسیم شوه و اکتاب سلساتا آگا پایا اعتبارات سر شوه چه عوارض نا ذاتیات مرادی و دلتا چه کم تقسیم شوه نزدی داس مطلب دایا چه کب مرتبار به شرط پسلی وفلی بیا مادا او کبشرت ما بشرت لا پسلی وفلی بیا مادا کبشرت پسلی وفلی نوع او کلا بشرت شو چه نده پسل لخواد وکی نده آدم پسل لخواد بیا جنس او دیلتا چه بشرت العوارض غیر پسلی وفلی بیا مخلطا شو وش عدم الاعتبار بغير غير تعمل ذي وثروات كده مجردة شو وش ذي خالد وكان عدم اللي خالد وكان كاتب تك أو بسوا ذحك تك أو بسوا غيره لو إنسان صار جد ذحك لخالد وكان شيء إنسان ذحك ده تبدأ تبيته إنك ذي لخالد وكان ده تبدأ تبيته وش ذحك لخالد ثروات كده تبيته مخرطة وش ذي لخالد وكان عدم اللي خالد وكان تبيته مطلقة وهي من حيث هي زوجي كده زي دباس في كنا ردي إن شاء الله.